När jag var liten och jag var ung, då ville gossarna mig jumpa. Då köpte jag mig ett papperslås och satte för min lilla kunta. Och östan väder och nordan vind, och lås och sönder och picken in. Nu är han inne och vrider kring, och låt den sitta där till torsdag.